Przenosimy się teraz naszymi myślami na pole, które jest tym światem i zachęcam wszystkich do odczytania Ewangelii według Mateusza, 13 rozdział, a wersety od 24 do 30. Ewangelia według Mateusza, 13 rozdział, wersety 24-30. Podał im też inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał dobre ziarno na swoim polu. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże urosło i wydało plon, wtedy ukazał się też konkol. Wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten konkol? A on im odpowiedział: Nieprzyjaciel to zrobił. I zapytali go słudzy: Czy chcesz, żebyśmy poszli i zebrali go? Lecz on odpowiedział: Nie, żebyście przypadkiem, zbierając konkol, nie wykorzenili razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu razem rosnąć aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw konkol i zwiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zgromadźcie w moim spichlerzu. Fragment, drodzy, który właśnie przeczytaliśmy, to jest przypowieść o konkolu i pszenicy, gdzie Chrystus wyjaśnia za pomocą pewnych symboli, jak będzie przebiegać rozwój Królestwa Niebios oraz jaki będzie los jego naśladowców. Tutaj możemy od razu zauważyć, że pszenicy nie będzie lekko. Chwasty zabierają cenne źródła pokarmu, jakim żywi się pszenica. Działają w taki sposób bardzo destruktywny na pszenicę, dlatego są tak bardzo szkodliwe. Zauważmy, że konkol po zebraniu nadawał się już tylko na spalenie. Żeby lepiej zrozumieć te i inne analogie, które występują w tej przypowieści, omówimy na początek konkol. Czym jest ta roślina? Więc konkol jest chwastem, który rośnie pośród pszenicy i bardzo często występuje w naszym klimacie. To by można było tak w takim wielkim skrócie powiedzieć. Od pszenicy wyróżniają go piękne różowe kwiaty. Jednak w większości przykładów w Biblii wyraz oznaczający chwast jest trochę błędnie tłumaczony na konkol. Zaglądając do interlinii Stronga, w miejscu, gdzie występuje słowo greckie chwast, interlinia Stronga oddaje wyraz zizania, czyli życica, a nie konkol. W Wikipedii życica to chwast obejmujący około 10 gatunków pochodzących prawdopodobnie z basenu Morza Śródziemnego, ale rozpowszechniony, i tutaj uwaga, jest na całym świecie. Greckie słowo zizanion, określająca ten chwast, czyli życicę, pochodzi od słowa zan, czyli wymiotować, ponieważ spożycie tego chwastu wiązało się z zatruciem i wymiotami. Innymi słowy, można powiedzieć, że życica jest trująca. Ceną było zdrowie i życie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Dlatego gospodarz powiedział w tej przypowieści: Zbierzcie najpierw konkol, czyli życicę, i zwiążcie go w snopki na spalenie. Na czym polega różnica między konkolem a życicą? Życica podczas dojrzewania wygląda bardzo podobnie jak pszenica, natomiast konkol kwitnie na różowo, ma takie piękne różowe kwiaty. Na pewno, o właśnie, tutaj na tej fotografii, także od razu możemy się zorientować, na czym ta różnica polega. Dlatego porównanie właśnie w tej przypowieści życicy do konkolu jest może nie do końca trafione, ale tłumacze pewnie sugerowali się jakby tutaj naszą szerokością geograficzną, gdzie ten konkol występuje częściej. Nasiona pszenicy są bardzo podobne do nasion rzycicy i oddzielenie ich przed siewem było w czasach biblijnych praktycznie niemożliwe. Rzycica pojawiała się w pszenicy nawet wtedy, gdy nie było jej wśród wysiewanych nasion. Gdy lata były suche, co w Palestynie jest normą, nasiona były w ziemi w stanie spoczynku. Wykiełkowały zaś, gdy nastąpił dłuższy okres wilgotnej pogody. I to tłumaczyłoby również słowa z przypowieści. Panie, czy nie posiałeś dobrego ziarna na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Rzycica ma bardzo dobrze rozwinięty system korzeniowy o płytkim zasięgu, tworzący zbitą darń. Dlatego jak typowy chwast, trudno go wyrwać, żeby nie uszkodzić pszenicy, o czym, jak czytaliśmy, zdecydował gospodarz w przypowieści. Rzycica jest trawą o silnej konkurencyjności, staje się, uwaga, dominantem. Widać wyraźnie, jak w wielu denominacjach czy sektach, religiach niektórych dojrzewa pszenica pomimo dominacji osób, które nie dostrzegają Pana Jezusa w swoim życiu, a niejednokrotnie uważają się za przewodników duchowych. Warto zwrócić uwagę na to, że rzycica w postaci zielonej utrzymuje się do późnej jesieni. Tutaj ilustruję właśnie ten obrazek. Po lewej stronie jest pszenica, a po prawej rzycica. Może tak niedokładnie, ale rzycica jest cały czas zielona. Rzycica nigdy nie dojrzewa. Pszenica robi się piękna złotawa, dlatego dopiero podczas żniw można ją najlepiej odróżnić, co podczas wzrostu jest praktycznie niemożliwe. Dopiero podczas żniw widać różnicę. Dlatego Pan Jezus powiedział: zbierzcie najpierw konkol, powiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast przenieście do mego spichlerza. Podobnie prawdziwych naśladowców Chrystusa można odróżnić po takiej dojrzałości duchowej. Natomiast pozostali, którzy z jakichś względów pozorują tylko chrześcijan, można rozpoznać, bo podobnie jak rzycica pozostają zawsze zieloni. Jak widzimy, obok siebie brata, który nie ma jeszcze dokładnego poznania prawdy, to nie oznacza absolutnie, że jest on zielony jak rzycica. Po prostu jest pszenicą, która dojrzewa. Potrzebuje czasu, dużo pielęgnacji, podlewania. Dlatego powinniśmy otoczyć takie osoby miłością i opieką. Zwróćmy teraz uwagę na pszenicę. Dlaczego Pan Jezus, nauczając tłumy, mówił w przypowieściach i nie tłumaczył wszystkim ludziom znajdującym się, o co dokładnie chodzi? Zobaczmy może wspólnie Mateusza, 13 rozdział, 13 i 15 werset. Mateusza, 13 rozdział, 13 i 15 werset. Wtedy uczniowie podeszli i zapytali go: dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? A on odpowiedział im: wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, ale im nie jest dane. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, a nie widzą, i słuchają, a nie słyszą, ani nie rozumieją. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy i zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Serce tego ludu utyło, jak czytaliśmy przed chwilą, czyli jest, można powiedzieć, otłuszczone. Nie może normalnie funkcjonować. Jest osłabione przez otulającą je tkankę tłuszczową. Po prostu nie poradzi sobie z pompowaniem krwi. Tacy ludzie są ospali, nic nie słyszą i nie widzą. Najwyraźniej Pan Jezus nie widział sensu, żeby tym ludziom cokolwiek tłumaczyć. Ich serca nie były przygotowane na przyjęcie Jego słowa. Wiemy, że to Pan Jezus wybrał swoich uczni. Dlaczego? Bo znał ich serca. Bóg może wiedzieć, co jest w sercu ludzkim i tylko Bóg, nikt inny. Dlatego można wyciągnąć wniosek, że Pan Jezus mówiąc o pszenicy miał na myśli swoich naśladowców. Dopiero jak odprawił tłumy, wytłumaczył, o co chodzi w tych przypowieściach. I zobaczmy proszę kolejny werset Mateusza 13 rozdział, a wersety od 36 do 43. Mateusza 13 rozdział, a wersety 36-43. Wtedy Jezus odprawił tłum i przyszedł do domu. Podeszli do Niego Jego uczniowie i mówili: wyjaśnij nam przypowieść o konkolu na polu. A On odpowiedział im: tym, który sieje dobre ziarno, jest Syn Człowieczy. Polem jest świat, dobrym ziarnem są synowie królestwa, konkolem zaś są synowie złego. Nieprzyjacielem, który go posiał, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a żniwiarzami są aniołowie. Jak więc zbiera się konkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie mego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Jak zauważyliśmy, Pan Jezus przedstawia siebie jako siewcę i sieje tylko dobre ziarno, a rolą jest, uwaga, ten świat. Czy słowo świat ma też odniesienie do całego świata, na którym żyjemy, a więc wszystkie zamieszkałe kraje? Czy tylko tym światem był świat zamieszkany w czasach Chrystusa, a przypowieść skierowana tylko do apostołów? Taką pomocną wskazówką może okazać się werset z Objawienia, 7 rozdział, a 9 werset. Zobaczmy proszę wspólnie. Objawienie 7:9. Patrzę dalej. Przed tronem i przed barankiem zobaczyłem wielki tłum ludzi, niemożliwy do policzenia. Pochodzili z każdego narodu, plemienia, ludu i języka. Z każdego. Jak wynika z tego wersetu, tłum, który jest nie do policzenia, ogromny, pochodzi z każdego plemienia, każdego narodu i każdego języka, a więc pszenica rośnie wszędzie. W przykładzie interlinearnym świat jest tłumaczony słowem kosmos, co oznacza dosłownie wszystko, co nas otacza, bez jakichś ograniczeń regionalnych. Tym dobrym nasieniem, dobrym ziarnem są synowie królestwa, natomiast chwastem są synowie złego. A więc wszędzie na świecie możemy spotkać zarówno dobre, jak i złe ziarno, zarówno życice, jak i pszenice. A jak odróżnić pszenicę od chwastów? Jak słyszeliśmy, podczas dojrzewania obu jest to bardzo trudne. Wśród ludzi, w których rośnie i dojrzewa pszenica, diabeł nie manifestuje się najbardziej skrajnymi przypadkami, takimi jak na przykład satanizm czy opętania, które są spektakularne, ale rzadkie. Lecz diabeł właśnie występuje w takich pozorach, które z początku wydają się dobre, ale są bardzo złudne. No i tak z pewnością niejednokrotnie zwróciliśmy uwagę, jak w niektórych zborach są jakieś cudowne uzdrowienia, upadki w duchu, ludzie w dziwny sposób się wyrażają, są jakieś fałszywe proroctwa, machanie flagami i tym podobne. Organizacje i religie, które chcą lub uważają się za jedyne prawdziwe, starają się właśnie te pozory stworzyć, między innymi na przykład poprzez ubiór, jakieś lśniące szaty kapłana przyozdobione złotem, wieloma różnymi krzyżami różnych kształtów, nakrywanie głów różnymi czapkami. Są też inne, takie bardziej modernistyczne religie, gdzie ich wyznawcy chodzą ubrani dosłownie jak członkowie korporacji, w śnieżno-białych koszulach, garniturach, z plakietkami i teczkami w rękach. Te i inne sposoby duchowego szalbierstwa mają wskazywać na ogromną duchowość, jaka się rzekomo za tym wszystkim kryje. Żeby była jasność, to nie mam nic do krawatów. Chodzi głównie tutaj o taki uniformizm, czyli wręcz identyczny sposób myślenia i ubierania się, co charakteryzuje właśnie sekty takie podobne jak Mormoni czy Świadkowie Jehowy. Najgorszym, drodzy, jednak zwiedzeniem jest pozycja, sława i pieniądze. Wielu pastorów niestety dało się zwieść pieniędzmi płynącymi wartkim strumieniem, najczęściej zza oceanu. W ślad za tym idzie też program nauczania, który ci pastorzy muszą realizować. Takie uzależnienie powoduje ograniczenie swobody własnych myśli. Jest to zabranie wolności, którą daje nam Chrystus. Jak dostaje się odpowiednią garzę i jesteśmy wciągnięci na listę płac, to stajemy się pastorem zawodowym. I nie łudźmy się, jak się pieniądze od kogoś bierze, to trzeba mówić w taki sposób, żeby to się temu dawcy podobało. A jak chce się otrzymywać jeszcze troszeczkę więcej, to trzeba mówić takie rzeczy, żeby dawca był jeszcze bardziej zadowolony. Dzisiaj można zrobić różne kursy pastorów, ukończyć seminaria duchowne, stając się zawodowym przywódcą religijnym i z tego żyć. Można urządzić sobie wygodne życie. Wiąże się to oczywiście nie tylko z pieniędzmi, ale i prestiżem. Ale to niestety tych ludzi bardzo ogranicza. Wypaczając prawdę z Biblii, a realizując program jakiegoś człowieka czy tak zwanego ciała kierowniczego, niestety tacy ludzie stają się narzędziem diabła, a co za tym idzie, chwastem nadającym się tylko do spalenia. Czy apostoł Paweł dał się skorumpować? Wiemy, że przenigdy. Mimo że skończył szkoły rabiniczne, to miał wyuczony zawód. Jak była taka potrzeba, to szył namioty i zarabiał na swoje utrzymanie. Nie dajmy się więc, drodzy, skorumpować przez ludzi i pieniądze. Musimy również pamiętać, że nasze przyjaźnie zborowe, nasze relacje są bardzo ważne, ale nie najważniejsze, jeżeli na szali stoi prawda Boża. To na prawdzie są zbudowane relacje, a nie na relacjach prawda. Mówmy zatem zawsze prawdę płynącą ze Słowa Bożego. Ostatnio przechodziłem nawet koło katedry w Oliwie i to była chyba godzina 18. Zauważyłem, że wielu parafian wchodzi do tego kościoła. W ogóle bardzo lubię tam ten park i tamtędy przechodzić. No i postanowiłem wejść do tego kościoła na chwilę, bo byłem ciekaw, o czym ksiądz mówi. I wyobraźcie sobie, że ksiądz mówił o nowonarodzeniu. Bardzo mi się spodobało, naprawdę, aż, no jak to się mówi kolokwialnie, ta szczęka tak trochę opadła. No ale na koniec zaczął mówić o Matce Boskiej, no i to tak troszeczkę jakby ten wykład popsuło. Podejrzewam, że niektórzy księża nawet nie wierzą w ten dogmat, jednak muszą po prostu głosić, bo taki jest program, tak jest z góry narzucone. Diabeł orientuje się, że nie ma już czasu, że nie może już w żaden sposób naruszyć Bożego dzieła. Wtedy ucieka się do ostatniej deski ratunku. Chce przynajmniej opóźnić wzrost innych, często szczerych ludzi należących do klasy pszenicy, oszukać, zwieść, wzbudzić niepokój lub ostatnio najczęściej przeradzić obecnością chwastu, czyli tej życicy. I to jest główny cel jego działania. Wymaga to ze strony szatana większej sztuki. Oczywiście pod wpływem tego niepokoju sam człowiek może poważnie zdewastować Bożą uprawę. Taka jest pierwsza reakcja sług, którzy ulegają panice i natychmiast chcą rozwiązać problem. W mniejszych zborach chwast pośrodku pszenicy od razu jest widoczny, od razu kole w oczy. Wydaje się, że jego tam nie powinno po prostu być. Biegną więc z pretensją do gospodarza. Czy nie posiałeś dobrego nasienia? Skąd się tu wziął chwast? Istotnie od strony rozeznania jest to, że życica staje się zauważalna dopiero wtedy, gdy widoczne są owoce działania Boga w zborze i w ludziach. Dojrzałej pszenicy jeszcze nie ma, ale jest już kłos. Dlatego zwykle większych trudności należy się spodziewać tam, gdzie już dojrzewa w nas jakieś dobro, gdzie widać owoce Ducha Świętego. Kiedy w danym zborze zaczyna się coś dobrego dziać, wtedy można zauważyć, jak diabeł szaleje. W takich zborach nasilają się wtedy przeciwności, zwątpienia, opory, zgorszenia, a nawet odejścia. Niedaleka stąd droga do poddania się zniechęceniu i nieufności w dobre zamiary Boga i o to diabłu głównie chodzi. Niektórzy słudzy z klasy pszenicy chcą szybko rozprawić się z tym chwastem. Jednak gospodarz surowo im zabrania i nakazuje: pozwólcie, zgódźcie się na to, co was drażni, bądźcie cierpliwi, poczekajcie aż do żniwa. Ale niektórzy słudzy nie chcą się zgodzić na taką opcję. Co wtedy, drodzy, jak przychodzą zgorszenia i niektórzy odchodzą, próbując znaleźć inną, ich zdaniem lepszą społeczność, gdzie nie ma chwastu? W jaki sposób moglibyśmy im dzisiaj pomóc? Co doradzić? Dojrzewać wśród chwastów czy odejść? Niektórzy tkwią w takich społecznościach nieświadomie, w dobrej wierze. Ale co zrobić, jak mamy świadomość takiego odstępstwa na pełną skalę? Czy mamy gwałcić nasze sumienia i tam pozostać, mając świadomość, że na świecie nie znajdziemy doskonałej społeczności? A może jednak taka jest? Tylko gdzie ją szukać, gdzie ją znaleźć? Pewnie była, tylko może nie w dzisiejszych czasach. Może w pierwszym wieku? Spróbujmy w takim razie zrobić taką retrospekcję po zborach z pierwszego wieku, o których pisał zarówno apostoł Paweł, jak i Jan. Czy w tych zborach występowały też chwasty? Czy cała społeczność była idealna i bez skazy? Biblia tutaj nie pozostawia złudzeń i w sposób szczery i krytyczny obnaża zbory z pierwszego wieku. Nie będziemy może odczytywać wszystkich wersetów, chciałbym tak wyrywkowo, ale zobaczmy może, co działo się w zborze w Tesalonice i otwórzmy może drugi do Tesaloniczan 3,11. Drugi Tesaloniczan 3,11. Jak wiemy, byli tam ludzie, którzy nie lubili pracować. Przeczytajmy wspólnie. Bo słyszymy, że niektórzy wśród was postępują nieporządnie, wcale nie pracują, lecz zajmują się niepotrzebnymi rzeczami. Zajrzyjmy może teraz do zboru w Koryncie. Wiemy, że pojawiło się tam pełno zazdrości między nimi. Pojawiły się spory, wewnętrznie walczyli ze sobą, a niektóre spory kończyły się nawet w sądzie. 1 Koryntian 6,6. Pierwszy Koryntian 6,6. A tymczasem brat z bratem się procesuje i to przed niewierzącymi. A co było w Filipii? Siostra Ewodia i siostra Syntyche pokłóciły się i nie rozmawiają ze sobą. Nawet w Kolosach jest grupa, która czci nawet aniołów. W Galacji są wierzący, którzy chcą się pożreć. Zobaczmy proszę, Galacjan 5,15. Galacjan 5,15. lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożyracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Zbór w Efezie był z kolei oparty na Słowie Bożym, ale było tam wielu ludzi pozbawionych miłości. Atiatyra, tamtejsi braci tolerowali kobietę, która twierdziła, że jest prorokinią i która popierała prostytucję i bałwochwalstwo. W Laodycei członkowie są dumni, materialistyczni i duchowo letni. A Pergamon, Jan opisał, że są tam tacy, którzy podążają za doktrynami Nikolaitów i Balama. Natomiast w Jerozolimie było tam dużo ludzi uprzedzonych, sporo szemrzących oraz ludzie okłamujący przywództwo Kościoła, starając się przez to przypodobać ludziom i odebrać chwałę dla siebie. Drodzy, po tych przykładach powinniśmy zrozumieć, że wszędzie jest kąkol pośród pszenicy. Wielu wierzących jest szczerych, ale są w procesie dojrzewania. Jedni są bardziej dojrzali, inni zaś są jeszcze zieloni. Kiedy nastąpi doskonałe połączenie w jedno ciało Chrystusa, jeden zbór, a dokona tego Chrystus, wtedy wszyscy będziemy doskonali w jednym zborze. Dlatego powinniśmy być wierni i posłuszni Bogu, aby stać się zdrowym członkiem w budowaniu ciała Chrystusa dla zbawienia wielu i dla chwały Bożej. Bądźmy więc osobami, które służą Bogu w taki sposób, aby inni chcieli być tacy jak my. Jeśli uważasz, że jesteś tak doskonały, że patrzysz tylko na błędy innych, to już się mylisz. Jak widać z tej retrospekcji, po zborach z pierwszego wieku nie było tam idealnej, czystej społeczności i tak jest do dzisiaj. Jednak jeżeli spotkamy społeczność, gdzie na przykład pastorem zostaje kobieta, ludzie pieją, udają zwierzęta, dzieją się dziwne rzeczy, to nie jest grzech taką społeczność opuścić. Robimy to dla naszego dobra duchowego. Natomiast musimy mieć świadomość, że ludzie są niedoskonali i z tego nie powstanie nigdy doskonały zbór. Dlatego o ile to możliwe, należy kierować się rozsądkiem w podejmowaniu decyzji o odejściu z tego czy z innego zboru. Zagrożenie w podejmowaniu decyzji i odejściu z takiego zboru może być pycha człowieka, która sprawia, że pyszny człowiek nie potrzebuje już wspólnoty i nie potrzebuje Chrystusa. On uważa, że rośnie, staje się wielki, słuchając wykładów przez internet i czytając Biblię. To jednak, drodzy, nie wystarcza. Potrzebujemy tej społeczności. W życiu indywidualnym nie objawia się pełnia Chrystusa, dlatego tylko w zborze możemy dojrzewać i uzupełniać naszą wiedzę. Zobaczmy do przypowieści Salomona, 27 rozdział, a 17 werset. Przypowieści Salomona 27:17. Żelazo ostrzy się żelazem, zaś jeden człowiek niech wygładza spojrzenie drugiego. Co się dzieje, jak pocieramy żelazo o żelazo? Iskry lecą. Bardzo dobrze, prawda? Widzimy, jak czasami iskry lecą między nami? Lecą i powiem wam, że to jest pozytywne zjawisko. Niech iskrzy jak najczęściej, bo po tym będą widoczne efekty naszej chrześcijańskiej dojrzałości. Znośmy zatem jedni drugich w miłości, nawet jak nasze zdania na pewne tematy różnią się od siebie. Warto też powiedzieć, że jest pewna grupa osób opuszczających różne sekty. Oni mają jakąś wizję chrześcijaństwa, ale wielu z nich nie uważa naszego Pana Jezusa Chrystusa za Boga na przykład. Niektórzy uważają, że Chrystus jest tylko stworzeniem, jeszcze inni, że aniołem Michałem. Uważają Pana Jezusa za Boga z małej B, za coś mniejszego od Ojca. Wiele z tych osób wychodzi z różnego rodzaju religii i sekt. I oni właśnie przychodzą czasami do nas ze swoimi poglądami. Też byłem w takiej sekcie 20 lat i wiem, jak ciężko jest, żeby ta metanoja w naszym umyśle, ta metamorfoza inaczej nastąpiła. Niestety ci ludzie nie wydają owocu, oni nie wzrastają duchowo ani w jedności Ducha Świętego, ani w poznaniu Bożego Słowa, ani we wspólnocie braterskiej czy w łamaniu chleba. Wierzę, że większość z nich to są naprawdę osoby szczere, pogubione i potrzebują dużo pomocy, czasu i miłości, żeby dojrzeć jak pszenica. Czym są jeszcze chwasty w naszym życiu? To pożądliwość oczu i ciała. Szatański duch powoduje, że chcemy być lepsi od innych. Tak wiele chcemy osiągnąć w tym świecie. Ten duch powoduje zazdrość i rywalizację. Nie dajmy się, drodzy, zwieść. Apostoł Paweł wszystko, co jest na tym świecie, a co proponuje nam szatan, przyrównał do sterty śmieci. Co pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a utracił zbawienie? Nic. My musimy się na nowo narodzić. Jeżeli się nie narodzimy na nowo, to będziemy przypominać taką życicę, tyle że pomalowaną na żółtawo, takiego farbowanego lisa, czyli pomalowanego po chrześcijańsku poganina. Toczy się więc wielka batalia o naszą wieczność, gdzie będziemy ją spędzać, czy w niebie, czy w piekle. Dlatego niezbędne jest nowonarodzenie. Wspaniałe przeżycie wewnętrznego odrodzenia serca domaga się zakomunikowania tej przemiany całemu zborowi i całemu światu. Biblia poucza, że każdy, kto się opamiętał, powinien raz na zawsze oddzielić się od grzesznej przeszłości, urządzając dla swego starego życia symboliczny pogrzeb. Tym pogrzebem jest pokuta, przewartościowanie swojego sposobu myślenia, a potem chrzest i oddanie się już na zawsze naszemu Panu i Bogu Jezusowi Chrystusowi. Nie przypominajmy więc chwastów, które wypijają soki z pszenicy, ale dojrzewajmy jak ona, przybierając piękny, złocisty kolor, miły dla naszego Stwórcy. Jakie wnioski możemy jeszcze wyciągnąć, już tak na koniec, z tej przypowieści o pszenicy i życicy? Przede wszystkim nie ma powszechnego zbawienia. Biblia nie pozostawia złudzeń, że tak zwani odstępcy, pozoranci, osoby wykorzystujące nauki Chrystusa do własnych celów, robiący sobie biznes z religii, prowadzący podwójne życie, nie będą zbawieni. Czeka ich sąd. Będzie to dzień oddzielenia pszenicy od życicy. Każdy człowiek zostanie zaszeregowany do jednej lub drugiej grupy. Trzeciej grupy niestety nie ma, a może stety. Wbrew temu, czego nauczają niektóre religie, sekty, nie ma drugiej szansy. Jeżeli umieramy, nie będąc zbawieni, to pozostajemy niezbawieni. Biblia nie pozostawia złudzeń tym, którzy w swym życiu odrzucają Pana Jezusa. Nie ma nadziei w grobie, nie ma drugiej szansy. Śmierć nie zmywa naszych grzechów, tylko wiara i łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, drodzy, że u Boga nie istnieje jutro. Jego słowo głosi. 2 Koryntian 6,2 mówi: oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Boży czas to czas teraźniejszy, który musimy właściwie wykorzystać. Dlatego Biblia wyraźnie nawołuje: nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. Wszyscy pamiętamy przypowieść o bogaczu. Czy przypuszczał, że ta noc będzie dla niego ostatnia? Położył się spać, pełen wspaniałych planów na przyszłość, ale w ciemnościach nocy usłyszał Boży głos: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. Kiedy człowiek jest głupi? Gdy zabiega tylko i wyłącznie o życie doczesne, a nie troszczy się o przyszłe. Jak mówi powiedzenie memento mori, pamiętaj o śmierci, bo jutra może nie być. Teraz jest, drodzy, czas przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Uczyń to teraz. Powstajmy, drodzy, do modlitwy. Panie Boże, który jesteś w niebie, z pokorą naszych serc zwracamy się teraz do Ciebie, żeby Ci podziękować za wszystkie cuda, które sprawiasz w naszym życiu, za to, że jesteś cudownym, prawdziwym, żywym Bogiem, z którym możemy mieć żywe relacje, możemy się zwracać do Ciebie w naszych modlitwach, a Ty nas wysłuchujesz. Dodajesz nam sił, dodajesz nam rozeznania w naszym życiu. Błagamy Cię więc, spraw, żebyśmy uświęcali się i dochodzili do całej pełni poznania prawdy, którą wypacza ten niegodziwy, szatański świat. Prosimy Cię również, Boże, za braćmi, którzy cierpią, są prześladowani, zabijani z powodu Twojego świętego imienia. Wspieraj ich i pomagaj Twoim świętym duchem. Chroń nas, Panie, przed trującym oddziaływaniem chwastów tej życicy, o której dzisiaj mówiliśmy, i prowadź Twoją drogą prawości do życia wiecznego. Amen. Dziękuję Tobie, Ojcze, za Twoje słowo, które poucza nas, wyjaśnia i jest też, może być dla nas uspokojeniem, że nie ma idealnych społeczności, bo zawsze są tam nieidealni ludzie i oczekiwanie, że taka istnieje, jest niewłaściwe. Ojcze, daj nam zrozumieć, że ważna jest społeczność i daj nam też rozeznanie, która społeczność jest dobra, w której możemy się budować, wzrastać i w której jest głoszona zdrowa nauka, w której panują braterskie relacje miłości. Ojcze, modlę się o wszystkie społeczności w naszym kraju, żebyś, Ojcze, otwierał oczy tym, którzy potrzebują otworzyć oczu, że coś jest nie tak, że gdzieś zbłądzili w nauczaniu czy w praktyce. Dzięki za to, że mamy Twoje wsparcie. I jeśli naprawdę chcemy kroczyć Twoimi drogami, to Ty będziesz nas uzdalniał, będziesz prowadził. Potrzebujemy pokornie uniżyć się i oddać w Twoje ręce i modlę się o to dla siebie i dla każdego z nas. Dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu, osobiście i pośród nas teraz. Dzięki za słowo, które może nas przemieniać i niech tak się dzieje codziennie w naszym życiu, że poddajemy się Twojej przemianie. Dzięki Tobie, Ojcze. Amen. Pozostańmy stojąc. Poproszę brata Andrzeja jeszcze tutaj na chwilkę. Jak co tydzień będziemy wspominać dzieło Pana Jezusa na krzyżu, które zobrazował, zapowiedział podczas ostatniej wieczerzy, nakazując nam czynienia czynienie na pamiątkę tego, co On uczynił wtedy, czyli złamał chleb, podał swoim uczniom, mówiąc, żeby brali, że to jest Jego ciało, na pamiątkę też to czynimy. I czy jest w naszych sercach wdzięczność za to, co Pan Jezus uczynił dla mnie osobiście? Jeśli tak, to niech ta wdzięczność owocuje wyznaniem i owocuje świętym życiem na co dzień. Dzięki Tobie, Panie Jezu, za zbawienie, za Twoje poświęcenie, oddanie życia dla naszego zbawienia. Niech ta miłość, która popchnęła Cię do tego, będzie dla nas inspiracją, będzie dla nas zachętą i niech towarzyszy nam i oby było jej jak najwięcej w naszym życiu. Dziękujemy za Twoje dzieło, za ratunek, za zbawienie. Amen. Kochany nasz Ojcze i Boże, który jesteś w niebie, teraz nasze serca i umysły są zwrócone ku Tobie. Chcemy rozpamiętywać śmierć Twojego Syna na Golgocie, który w potwornych mękach umierał za nas, za nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Boże, że żyjemy jeszcze w czasie łaski, kiedy wiele osób może zwrócić się do Ciebie i mieć nadzieję na życie wieczne. Bądź uwielbiony, Boże, na wieki wieków. Amen. Zapraszam i do podchodzenia. Tutaj będziemy rozlewać do kieliszków i na koniec z kielicha. Także ci, co chcą z kielicha, to na końcu niech podejdą. Dziękuję, Ojcze, że dałeś nam ten czas zgromadzenia tutaj i to pouczenie, które mogliśmy wziąć, niech skutkuje w naszym życiu i dalszy ciąg naszej społeczności też niech będzie Tobie miły, niech te rozmowy będą Tobie miłe, niech miłość braterska kwitnie między nami i uzdolnij nas, proszę, do tego, Ojcze. I dziękujemy za wszystko, co nam dajesz, w swojej łasce, w swojej dobroci. Amen. Usiądźmy, proszę. Mam bardzo ważne ogłoszenie, które muszę od razu ogłosić, bo jakbym zapomniał, to by mi się dostało od Pawła. Za tydzień mamy chrzest u nas w społeczności. Będzie się chrzcił Adam, mąż Dorotki i z tego, co mi wiadomo, jeszcze siostra Gabrysia z Tczewa, jeśli nic się nie zmieniło. Także zapraszam wszystkich serdecznie i też zrobimy agapę po nabożeństwie. Także przygotujcie coś do jedzenia, siostry, bracia. I niech się dzieją dobre rzeczy pośród nas. Jakieś informacje, ogłoszenia? Gdyby ktoś nie dosłyszał, jest podziękowanie i prośba od siostry Basi z Rumi, żeby ją odwiedzać, bo jej brakuje społeczności z wierzącymi, także zachęcamy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Dziękujemy, Asię pozdrawiamy i Andrzeja. Tak, proszę bardzo. To było krótkie. Dziękuję. W niedzielę, jak byłam na społeczności, i zanim się wybrałam, wyszłam z domu, tak pomyślałam, wezmę sobie banana. Jak będę wracać, to sobie zjem banana. ale tak myślałam, że wziąć kanapki. Banana wezmę i wzięłam banana. I przyjechałam na społeczność, potem społeczność się zakończyła, ja wracałam do domu. I tak mi się po drodze zjem sobie banana, ale mi się zrobi, Boże, ja bym tak zjadła kawałek tego chleba. Czemu ja nie zrobiłam sobie kromki z tego chleba, nie? No i idę tak na ten dworzec, a szłam z tą Jolą, nie? I tak żeśmy rozmawiały i idę na ten dworzec, nagle słyszę, ktoś woła, Danusia, Danusia, nie? I ja się odwracam, patrzę, Jagódka biegnie, biegnie Jagódka i ma kawałek chleba, nie? I ja wtedy tak moje serce podskoczyło z radością, mówię, Panie, Ty słyszałeś, że ja chciałam chleba zjeść, nie? I Bóg mnie zaopatrzył w ten chleb. No taka szczęśliwa w pociągu jechała, mówi, Boże, błogosławię naszego Pawełka, bo od niego ten chleb pewnie. Mówi, że to Ty mi przypomniałeś, że Twoja córka chce chleb zjeść. I on dał mi Jagódce, Jagódka biegła. Ja mówię, Panie, poślij Jagódkę, ona taki kawał biegła i ja już byłam prawie na peronie, nie? Mówię, i no jak ja to zobaczyłam, mówię, to aż taka radość ogarnęła moje serce, że ojciec słyszy swoje dziecko, czego pragnie, to ma, nie? I chwała Bogu za to. Dziękuję Bogu. Dzięki Bogu za Boże dzieło w naszym życiu i za takie drobne sprawy też. I ja tylko powiem, że to nie chodziło o kawałek chleba, tylko to Paweł upiekł chleb i przekazał dla Danusi i złapaliśmy ją jeszcze na dworcu, żeby jej przekazać, ale to wszystko było Boże dzieło, że właśnie tak, a nie inaczej. Także dzięki Bogu. Czy jeszcze coś? No to przywitajmy się, porozmawiajmy. Amen.